الله رب العزت و یوم یحشرهم او پکم رس شراجم بکی دوی جمیعن طول یعنی طول مشران کشران ددی مشرکان و کافران و مشران کشران دارنگ طول مخلوق با اللہ راجم کی ثم یقول بیا بواہ رب العالمین للملائکت فرشتوتا اها اولائے آیا دادی حق کسان دا مشرکان حق کسان دی ایاکم چتا ستا کانو یعبدون ایدئی چدئی با عبادت کولو زکست خلق دنیا کے اغم موجود دیو پیرشی ویچ اغی ملائک دا اغی عبادت و بندگی کئی و اغی اللہ سر شریک وی صدار گرزئی قالو نوبو ای فرشتے سبحانکا اللہ پاکی دا تالرا انت ولینا تے دوش او مددگار زمین من دونہم الاو ددوینا یا اللہ زمین دا کار جوڑولو والا زمین مددگار او دوستی نکل چمین پخفل ہر حال کی اللہ تا تا محتاجیو نمین دا دے انسانانو تسنگ ریدی چیزنگ عبادت و بندگی کئی او من فوق الاسباب پنفع او نقصان بانے قادر و بنائی اللہ من دا سنگی ریدی او دا مشرکان مخفر عبادت تا ندی رابلی بلکانو یعبدون الجنہ بلکی دا مشرکان چھ عبادت دے کولو دا پیریانو ونر شیطانانو او دا شیاطین نبی مشرکانو دختل خیال او دا گمان مطابق ملائک جور کریو اکثرهم بهم مؤمنون او دیر دا دینا پدید شیطانانو بانی ایمان رولن کیو رب العالمین تا گورا پتد چھ ملائکو خفر عبادت و بندگی رئی تا دا مشرکان نگرا بلری خدا با میدان دا محشر کی دید پار دا دی خبر اظہار کئی چھ دا مشرکان ملامتش امیشہ چھ مشرکان دنیا کی اوکار کڑے نمیکان خلق پاغی بدنام کڑی لکہ پخوان ادا طریقہ چھ انبیاء علیہ السلام بانگے درو جوڑل چھ دا من دا دی کم عبادت و بندگی کئی نو العیاب باللہ دارات دیئے دی اولیاء کرام مبارک باز خلق اسم درو جوڑائی چھ دا من دی کم علیہ السلام تبوئی چھ دی مشرکان تتاولی چھ پاستا مورد دو معبودان زمان سیوانی لی لدا خبر و دا مشرکانو دا ملامت یا دا پارکی کم یو معبود چه مشرکان دنیا کی داغی عبادت کرے نددائی دا رسوائی او شرمندگی دا پارا داغن پختنا او تپیس بکی لکو اگر اسی رو مادا کی دا شانیات دا لکیرو قلت عیسیٰ علیہ السلام او دا مشرکانو پا منس کی معاملہ او دلت دا مشرکانو دا ملائک پا منس کی خبر را آیاتی کریم اگو رئی یوصل شکارسن وم پاردہ سورہ مائدہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ دا نسوارا دا عقیدہ و نظریہ و چرامن عیسیٰ علیہ السلام تکم عبادتی نکو نداغم من پہ حکم بجے کڑے دا سیراتوے اللہ با دی ملامت اکی جو گھر علی زمان پہ نبی درو جوڑوئے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عَبْتَهُ وَحْتُوبُ رَبُّ الْعَلَمِينَ تَوْرَزْ قِيَامَتْ بَانِ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَا عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والسلام انت قلت للناس آیا تاویلو دی خلقتا دی مشرکانتا اتخذونی چونی سیما و امیا مور زما الہین دو معبودان دو مددگاران دو مشکل کشایان من دون اللہ ما سوا دا اللہنا قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی سبحانک اللہ پاکی دتا لرا تد شرکان نپاکی نہ نبی دتا سر شریک کی دیشی نہ ولی و نہ ملائک ما یکون لی ندی مناسب ما لرا ان اقولا دا چیز ہوا ام ما حق خبرا لیسلی بحق چی نمی ما لرا حق و درستا اللہ ما ندیوید اللہ رب العزت تبوی اللہ ما ندیویلی دارنگی مشرکان دا عقیدہ و نظریہ وی چی امیشے پا انبیاء علیہ السلام درو جوڑ دا عام انبیاء علیہ السلام بارک دے داوی جدا دیر آلے ویلی چی زمین عبادت کرو لکا سورہ مائدہ کی سورہ آل عمران کی در لکی رسول اللہ وی ما کان لبشر ان یعطیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله اللہ وی دیسی او نبی دا شان نگا چزول پیغمبری کتاب و علم ورکم او بیادی دزان عبادت تخلق را بلی بلکہ دا نبی شان بارے چاگا دا مخلوق نا توجہ دا مخلوق کٹکے او پا خالق جوڑے مدینے کی دی مشرکان دا دروغ ویلی نو اللہ با دی ملامت کئی وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ فَكَمَرَ چِرَا جَمَبَ كِدْوِي جَمِيعًا تُولَمْ ثُمَّ يَقُولُ بِعَبُوَّهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ لِلْمَلَائِكَةِ فَرِشْتُوْتَا اَهَا اُولَائِ آيَابَ بِهَا غَكَسَانْ اِيَّاكُمْ چِتَاسُتَا كَانُوا يَعْبُدُونَ اُدَئِ چِدَئِبَ عِبَادَتْ كُولُو قالوا فرشتي بوئی سبحانکا اللہ پاکی دتا لرا اللہ تو دین پاکی چتا سر دید بلچا عبادت و بندگی مشی انت ولینا من دینہم تیدو زمنگا تی مددگار زمنگا علاوہ دینا بلکانو یعبدون الجنہ بلکی دا مشرکان چی عبادت بے کولو دا پیریانو دا شیطانانو اور دو جی ذکر کرو تفسیر مدارک کی مولی اور تفسیر روح المعانی کی مولی تفسیر روح المعانی کی مولی اصل کی مشرکان دا طریقہ چیدئی بوئی بزدہ فرشتی زمین دا پارسی دی شفارس کو ان کی دی اور عبادت دا بتان پدی عربوں کی پدی ترتیب شو روشو روح المعانی دلتے ذکر کرو چی عمر یو سرو نمر بقوم بالشام دے پشام کی پہ قوم تھیرے تو فرآہم یعبدون الاسنام نوی قتل چید بتان عبادت کئی فسالہم فقالو لہو ہاغی اربابن دیتے تپو سکنے ورکے داخل موخ دایان بھی کرو نتخذها علا شکل الحیاکل العلوی ویدام جوڑو دا فرشتو پہ شکل لبانے خپل یو فرضی او تقدیری دا فرشتے دا شکل مطابق بتان دے جوڑو فنستن سر بہا من دا دین انداد غوارو او دا ونستستی او طلب دو بو کود دوینا نبس دین بائی تتیشو او یو بو تیرار و حجاز مقدس تا او پدی طریقی پا عربو کی دا بتان عبادت شورو شو باغی نفس خلق عیسیٰ علیہ السلام عبادت و بندگی شورو کا تردی چے اسلام راہے آئے دا دی خبر تردید شورو کو دا دی خبر تردید شورو کو آدم روح المانی دیکلی چی دلتا دا جن مراد شیاطین دی لکلا دا امام مجاہد رحم اللہ قول لے بلکانو یعبدون الجن اے الشیاطین کماروی عن مجاہد لکسرم دی قول روایت شوید دا امام مجاہد رحم اللہ لے اوصل کی داسو وَيْكَانُ يُتْوِعُونَهُمْ فِي مَا يُسَوَّلُونَ لَهُمْ مِنْ عِبَادَتِ غِيْرِ اللَّهِ تَعَالَى یہ عبادت دیتا موئی دیدے کہ دا جن مراد شیطانان لی عبادت عبادت لی دی مشرکان و دی شیطانان منل چې دای بور ته خوښته کول او عبادت د غیر الله چې داونه را دا غټه را ندی اوسړي دا څه نه نه چې ته دونه عبادت داغه د حکم د وجنه کې د قبر د ولی د پیر کې بس دا د دې سړي عبادت ته وشه ته خبر وره دا د سړي سره دا د هغه عبادت ته نو په دې اعتبار یو بل کان یعبدون الجن یو قول دا چې شیطانانو دای تا حکم بکول د عبادت د غیر الله او دای به راغی منل او یو قول دا هم دی چې شیطانانو دای ته شکلونه جوړ کړي او دای ته وایي چې هاذه سور الملائکه دا د فرشتو شکلونه دي نو عبادت یې کوي نو عبادت شروع کړو بیا په دغه بتانو کې شیطانان نه نوتل او دای سره به خبرې کولې نو دای له به خیال کې راتلل چې دا ملائک دي او ملائک موږ سره خبرې کوي او هغه خبرې به ورسره چا کولې شیطانانو به ورسره کولې ځکه کله انسان ته چې دی ولی الله بزرګ د ملائکو په ذریعې الهامات کی او کله شیطان راځي دی غوږ کې خبرې کوي د گمراه کولو لپاره چونکه دا هغه د شناخت لپاره د ایمان د نور ضرورت دی نو دی هغه پیژندنې دی چې دا هم سره ملائک خبرې کوي عالم کې غسی شیطانانو بل کانو بلکی ادئی یعبدون الجن چه عبادت بکولو دئی د پیریانو اکثرهم بهم مؤمنون ډېر د دوی نا په دې جناتو باندې ایمان راوړونکي دو قسمه ډلې وي په دې مشرکانو کې لکه دلته ذکر کیږي ساغ خلکو چې هغه یې د فرشتو عبادت کولو او حقیقت کې هغه فرشتې نه وي بلکې شیطانانو خدای په خیال د فرشتو کولو او اکثریت دا وي چې هغه یې د پیریانو عبادت کولو او پیریان یې په غیبو پوه ګڼل چې دا په غیبو باندې پوهیږي لکه اوسم داغی یو څه شورو بابا وی تاویز ګورو تاویز کې کلاو کو کنه نو پای کې وی کې یا جبرائیل یا میکائیل یا اسرافیل دا یا مدد غوښتل دي نو یو سره چې اسرافیل علیہ السلام نو مدد غواړي جبرائیل امین علیہ الصلات والسلام نو فوق الاسباب مدد غواړي نو دا ټول په شرک کې راځي بابا یو خلک تاویزونه چوس کړو نو پای کې دا خبرې لیکلي او دا خبره خو تقریبا ما پوهانو کې عام خبره چې دوی وایي بس پیریان په غیب پوهیږي او چا سره چې پیریان وي بیا غم د دوی په ذریعې په غیب پوهیږي غلا شوي سیزونه راوباسي چا نه سرک شوي هغه راوباسي چا باندې سکوډي شوي هغه راوباسي نو ځکه اکثرهم بهم مؤمنون ډېر د دې مشرکانو نه په دې پیریانو باندې مؤمنون ایمان راوړونکي وي فَلْيَوْمَ مِنْ رَوِي لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ غُرَ دا دا غلط انسانانو او دا غلط شیطانانو پمنس کی او تعلق لے دا دا پمنس کی او دوستی ہے چی دا خلق دا گمراہ کول کوشش کرے لکہ اگر ایتا سمت کی تیر جو قرآن صفا الفاظ کی ویلی اپنی پارے کے اگر سورہ انعام کی چی دا زن سرکش پیریانو شیطانانو دا انسانانو پمنس کی دوستی ہے د یو بل د گمراه کولو لپاره آیات وګورئ یو سل تشتم دا اتمې پارې ابتدا آیات یو سل تشتم سوره انعام ویوم یحشرهم جمیعا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس ویوم قطم ورزبانی یحشرهم جمیعا چراجم دکی دیتون رب العالمین بوئی آماشر الجن ایتولیا ودلی دکیریانو دشیطانانو قد استکثرتم دیشک دیر گمراہان کرو تاسو من الانس اید انسانانونا تاسو دیر جزان تابی کرو دیر میں گمراہان کرو وقال اولیاؤهم بوئی دوستان دبغی شیطانانو من الانس اید انسانانونا ربنا استمتع بعضنا ببعض اے زمون غربا منگا فیدا غستو بازی زمون تو بازی باننی ناکار انسانان بوئی اللہ منگ دی پیریانو نا فیدا غستا پیریان بوئی منگ دی نا فیدا غستا وبلغنا رسید لی منگا اجلنا اللذی اجلت لنا نیتی اخپل یاغتا چتا کمنیتا منتا مکرر کروا نو اللہ بدغ پیریانو شیطانانو تووئی او اغا خلق چی دی سر غلط تعلقو ایتا بوئی قال النار مثواکم الله ورزه د پات کې دوستا سو د خالدین فیها مشبه کدی کې الا ما شاء الله مگر چې د الله خو خشي نو تاسو له نور معذاب سیوا کی نو دا د پمنس کې غلط تعلق په ورځ د قیامت به ختم شي الله وی فالیوم من روی چرز د قیامت دا لا یملکو مالکان بنشی بعدکم باز استاسو لبادن دفار دبازه نفعن دفید رسولو ولا دور را اوند زرر دفکولو من تاسو دیوبن دفار اوند فید مالکان یعند زرر دفکولو وَنَقُولُ بُوَعِ مُنَّ لِلَّذِينَ هَا قَسَانُ تَا ظُلَمُوا چَغَيْ ظَالِمَانُ ظُلَمِ قَلَوْ شِرْكِ قَلَوْ ذُوقُوا سَكَيْ عَذَابَ النَّارِ الَّتِي عَذَابْ دُغُرْ هَغَا كُنْتُمْ بِهَا تُكَوِّمُونَ چِوَيْچِ تَاسُ لَدِيْتَا دِدَرُغُ نِسْبَتْ قُولُونَ تَاسُ يُور نِشْتَا جَهَنَّمْ نِشْتَا قِيَامَتْ نِشْتَا وَسَكَيْ عُور هَغَا کنتم بها تکذبون چوئی چتا سب دیتا دروغ نسبت کولو ورسول علیف لامین سجدہ کن در لبایات تیر شئے علتے بها پوے بیہی تکذبون ویلے خبر اللہ مخلال رسی علتے ضمیر دا مذکر راجے کرے دلتا بها ضمیر دا مؤنث دے اصل جلتا معذاب و نار ذکرو نکلک ضمیر عذاب پر آجیش میں عذاب مذکر رہے نزک علت بیہی رہے لیلت عذاب لحاظداری کرے آدلت دا ضمیر النار پر آجی کرے نار مونس رہے نزک علت سورہ الف لام میم سجدہ کی ہوئی بما بیہی تکذبون علت ویلی بیہی آدلت ویلی بیہا نالت بیہی کی ضمیر عذاب پر آجی ہے عدل تے دہا ویلی ندا زمیر دے نار تراجے رے عذاب مذکر رے اور النار مؤنث رے زو پوسا کئی عذاب النار اللتی عذاب دور حغا کنتم دہا تکذبون چوئی چتا سو دیتا دروغ نسبت بکولو وَإِذَا تُتْلَى كَلَچُو لُسْتِشِ عَلَيْهِمْ تَجُوبَانِ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ آیاتون زمون و اخکارا اخکارا سرگن سرگن اخکارا و سرگن دیتا ہی چی دا قرآن کم مقصد دے او چالے تاوی اغد کی پوئکو یا خاصی سرے آپ اختو کی نقل لے دا بوسو دلان دے بیو جی خلق تا صحیح مسئلہ نپوئے نکل چی اولس تیشی اللہ وی تدی آیاتون زمون و غطش لستل ارنے بیناتن اخکارا اخکارا سرگن سرگن چه خلقو کی کم شرکیات دی کم رسومات و برعات دی نشون که قرآن داغی تردید که و صفا صفا داغی تردیدو کو نخلق اکثریت مخالفت تدری قالو وائدہ کافران و مشرکان ما هاغا نزیبا نبی علیہ السلام الا رجل مگر دا ہو سرد یعنی پیغمبر و نبی لرے یرید دیرا دلری ای صدکن دا چھ بن کی تاسو عنا دے عبادت و بندگی رئی دہا غشانا کان عبد آباؤکن چوچے عبادت و بندگی بولکو لاستا ستلاران مشرانو دا پیغمبر خمد اطلار مکد طریقی ہے دیگن منے کئی وقال وائدوی ما هاگا ند دا قرآن دا کم چھ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیانے الا افکن مگر دا خو دروغ دی خطرناک دروغ دی افک خطرناک دروغ لوئے مفترن او پا اللہ بانے دزان دروغ دل کلشی افکن دروغ دی مفترن پا اللہ بانے تلنشی پا اللہ دروغ لیل آیاز باللہ اگر دا حق مسئلے دا وجنا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فتوالا بولا او قرآن مافن کو عیتمی چل عیاز باللہ باد دروغ کتاب وقال اللذین آوینی ہاں کسانو کفرو چی کافرو للحق اغا حق دینتا لما جاءہم کلچ راغل دیتا ان ہاں آوی مددہ حق دین اللہ سحر مبین مگر جادو دہکارا دا خو ښکار سحر دے جادو دے و ما آتیناهم من کتب او ند ورکړي موږ دوی ته څه کتابونه یدرسونها چې دا مشرکان ګنې دغه کتابونه مني او په هغې کې دوی خپل شرک د جواز دلیل منلو دا دی چې څه کوي هغې پکې صحیح موندل کتاب هم نه مله دوی د خېټې نظام ته د شرک او د کفر او د رسم دین جوړ کړی وما آتیناهم او ندی ورکړي موږ مشرکانو ته من کتبن څه کتابونه زما حبیبتا نمک کس آسمانی کتابون دیتا نمیلا یدرسونا چ دیلل وغیلرا آتاو چ دنید دید شرد جواز دلیل وما ارسلنا الیهم او ندر علی گلی مندویتا قبل کا تان مخی او حبیبا من نبیر حیثی اللہ رورکہن کے نبی علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام تمنز کی تقریبا سکم شپک سوکال زمانہ فترتوا لیکن نبی بننے راغلے اللہ وما ارسلنا الیہم او ندر علی گلن نجویتا قبل کتان مخی من نبیر اس سے وور ورکن کے وکذب اللہین استسلی ورکی چی دی خود دی دمرب دلائل باوجود حق مسئلہ منینا اے زمان حبیب پریشان کی گئے دا دی بس قوت وی دا دی بس طاقت وی آغا خلق میں تباکڑی چه دا موجود دا آغاو لسنی سے تم پا عمر زرانوی خواهص و طاقت کی نگی رسید لی وکذب اللذین آود دروغ نسبت کرو ها کسانو من قبلهم چه دا دی نمخ کیو دا دی موجود و کافر و نمخ کی نور خلقم دی دنو دن دندار خلقم ممنان مقابلہ کروا وما بلغو او ندی رسیدنی دا موجودا معشار ما آتیناهم لسن درخ داغتا چنگا او تورکنی عمر لسن ایسن وی دارنگی ددائی قوت داغی لسن ایسن وی ددائی هنر دارنگی ددائی مکر داغی لسن ایسن وی لیکن داغی دا قوت او دا طاقت انجام سشو اغا عادیان او سمودیان چایی اغیلی من اشد مننا قوه سوگ دا زیاد مضبوط زمین پا قوت کی لیکن اللہ نے اس کو نابود کر معشار غشر باز علماء یہ مانا کرے چی دا لسنی اسی توائی لیکن یہ قول امام قرطبی و روح المانی دام ذکر کرے چی معشار سلوائی بعد یہ بھی والمعشار والعشر سواغن لغتان معشار او شر دو لغتونه دی دمانه پا اعتبار برابر دی او چاویلی چه معشار ستا او عشر العشر دا لسم لسم چاویلی معشار ول دا لسم لسم تا او داد دام دیلی چل معشار هو عشر العشیر دا عشر دا عشیر دی او عشیر ستا او هو عشر العشر نا پا دی اعتبار سر معشار مانوا یعنی زرم ایسا ویو تا خبر بانی فیکون جزءا من الف جزء ولدا قول دا علامہ ماوردی دے او امام قرطبی وهو الازهر لان المراد به المبالغه في التقليل دی معنی تے امام قرطبی ترجیح ور کڑے چہ دے معشار یو معنی دام دا وما بلغ و ندی رسید لی دا موجودا معشار ما زرمی سی دا غطا آتیناهم چما غیتور کلی دے داغی زرمی سی پن درسے دکا نمی اشار یا مانا لسموا یا دی او قول مطابق می اشار وی عشر العشیر تا او عشیر عشر العشر تا وی ندی تا وی زرمی سا ندی رسی دلی دی می اشار ما آتیناهم زرمی سی داغ تا داغ مان داغ دولت و داغ قوت تا چماغی تورکلی فکرمو رسولی نو دے دروغ نسبت کرے وغی زمان پیغمبرانو تا نو مال دولت قوت عمر بچ نکل فکے فکان نکیر نسرن و عذاب زمان نست نابود نکل ختم نکل آدارن یہ خلق و معاشرہ میں تن اخلاص کا یا بوری سر رہا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ فَكَمَرَسِ رَاجَنَ لَكِ دِي جَمِيعًا تُولَ ثم بیا یقول بوائی رب العالمین للملائکت فرشتوتا اہاولائے آیا دادی حق کسان اياكم چتا ستا کانو عبدون ودئی چدئی بے عبادت و بندگی کولا دا خلق دے چتا ستا بے عبادت و بندگی کولا قالو سبحانک دا فرشتی بوئی اللہ پاکی دتا لرا انت ولینا تی دوز زمونگا تی مددگار زمونگا من دونه ملاود دینا نچی زمون حاجت روا مشکل کشات تی نمن سنگ ددئی حاجتونا و تکالیف مری کولشو ددئی ملو ددئی بزرگان و ددئی شہداء و اولیاء کرام و مددگار سوکرے دئی تا دنف یا دنقصان مالک سوکرے نچی کل دا آئی مالک اللہ دنو تانا بس باد لری کی تانا بس تب لری کی وہ شیطانی اثرات ہوئی شیطانی اثرات ہوئی لگا بگا ہوگئے کہ مردوی تا پوزو کو جرہ ودا خبر خو غلط تر ہوئی جنو تب برال ہم گئے فلانی لے لرشو بس سراب اگر تب بنوا بعض خلقوں کی باد ہوئی وچی درگاہ تلاشی واپس را ہوئی باد تیو تھی اور اگر اختی خشی یہ خدا صریحی خبر ہے جدا شیطانی اثرات ہوئی دیم اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ علی کلی ویدر خلقو چی کم ویک دا خیدائی چی بس دا زمان حاجت روا مشکل کشا دے نو آغا ویک دے اللہ تا دیر متوجی کی دمر پا جماعت او پا حرم شریف او کعبہ کی نو متوجی کی چی دے سمر بزرگ علی او بابا او دے تبی او دے سرخوگی او دے بعد زموار سر اللہ تا متوجی کی او دے اللہ رحمت داوے کنا یو اندو کو دے بیت سر اللہ لتوجیو کنو اللہ رحم الرحمین دے حاجتی پورا کی نو پورا کونو حاجت والا سوک دے لیکن دے دیا وی اندو دا دے بیت لتلیم دے بیت سرم اندوانم اللہ مانی دے بیت سرم اللہ نا سوالو کو گورا زمان دے بیت پا شفارس و وسیلہ میں کارش او دے دیا غیونی لتلیم ملتا مگورا اللہ نا سوالو کنو اللہ حکم سوک الباد بابا سر تلیم ملتا خشم حل تدے متوجیشی او دے پاجزے اللہ نا غاڑی اللہ دا سے ارحم الراحمین دے چی دنیا کی دا مشرک و دین دے دا کافر سوالم رد کئینا نحاجت پورا اللہ کی دے گیا وئی چی دا چاہ عقیدت ایمان مطابق دے وئی اللہ پورا کولو والا دے او مشرکان دا کہ کل شیطان پا بدن کی ننوزی کل شیطان سکی بدن کی ننوزی اور آغی پا حادیثو کی سہول مثالو نے دخل کے دے گمرا کولو دا پاردہ سکار کے لکا مکیہ واقعہ اگر لکی رہا چھ معاویہ ابن قرر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام پر آروان شیطان کو رضا دا کارو نہ پہ نسپا دشپے اکلی تشپر و رسولہ نساری چشن عشقن کے راہ پخواب پا کلی کی عشقن کے راہ دھول گڑی کلی گڑی غوان میتھ ہوئے سرولے اسم بازی کلی کی رسی ناغ چکا اور غرز لہدامو لرگے چکا نور زستا سو گڑی مڑی نسرو میں ورطہ ہوئی ایسے مرز دا شرم خرازی گڑی تختائی اوستا سو عقدے دا سوئی نا نویرتی تیوش پا سبارو کا نوکہ زمین دی عقدے سوئنے کل گا زمین مالا گڑی مسارو نوی ایران اللہ عقدے تیجی گو ایتان ددا سے غافل کرے زمین گڑی شرم خان تختی ورط سوئی نا ناوی ماو اپلار میرا لئی جنگا ہوں یوش پو کچھ ساری سکی ساری جنگو کا تن لدی کیا غد غط مند مند را روان دشکن کے او خلق لو یا بشیرو یا بشیرو زیر و آخلی زیر و آخلی ای ورطوینی ویراشی اغا شرمخ بلا پڑی تڑلی شے ویشی تخبر با خلق چرالی چیوی کتل شرمخ گڑو پس راغلی نا پڑستان رسی و تغلی پروت ندی رال لا مشرکان عبود تی حاک اغا افل حاک اغا افل گورا دا سی کارو نکوا تا سورج غطود شوی کر دا کسان چکل رالم نبی علیہ السلام کے ردی خبر ذکر کو چیدہ اللہ حبیب دا کسان چل شئے مجھا اللہ حبیب مختصر ہوئے صحابہ کو مختصر خبر پوئی دے وی حاضر من قید شیطان دا شیطان مکر و فرید زان میں شرم حضور کرے اور بلا پلی زان اتڑ اور دیل اللہ ثابت ہے کہ جو بیر اگر ابود بلا پلی انتڑل کو لیش کل ناپو ہم انجور چیدہ قرآن و سنت میں نا خبر ہے دیمان و بابا کی بشپکے نہ شیطان نہ شکل دا قبر نہ دشن مری پہ شکل کی ہوئی بابا دشن مری شکل کی رہو اس مالے داوئے مالے داوئے بابا خود پرز دا قیامت دا قبر نہ روزی بابا قیامت نہ مخت راوستل اسی سنے چاہ کرے یہ دا خبر بانے تا اس مخت تیر سر قرآن و حدیث کی خبری ذکر دے لنبنے سے قبر قلاوی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آواز دا قبر نہ روزی لدادے دا قیامت نہ مخت سنے روزی نو دا شیطان گمراہ کول کئی کله دې بدن کې ګوره دې داسې نوځي لکه اینه چې رګونو کې ګرځي نو کله ستا بې خپه کې خوب وي خو چې باد بابا لنه شي دې تېروځي چې عقیده دې خرابه بل دا دی الله حکم له وګوره کله به ظاهري یو شي کې فائده وي ظاهري به یو شي کې فائده وي لیکن الله منع کړی اوس بانډونه او بیما او دا رنګي لاټري دا سود دی او کې سړی وایي بھائی دې کې خو فائده ده دې ته خبره وایي یسید اللہ من کرے اور سڑے ہوئی کدو کی فائدہ دا دا مسلمان کار دے دا اللہ رب العزت حکم لکتن دے دا ظاہری فائدی تا نگر ورن سود کیم فائدہ دا گیا سالا گیا خود سودم کوا باندینا اخلا بیما کوا علام کلا پا شریعت کنا روا قالو بوئی فرشتے سبحانک پاتی دا تالا اللہ انت ولینا من دونہم اے دوسو مددگار منگ علاوہ دینا بلکانو یعبدون الجنہ بلکی دے چھے عبادت و بندگی بے کولد پیریانو دشتانانو اکثرهم بہم مؤمنون دیر دینا بہم مؤمنون پدی شتانانو بانی یقین ساتن کیوں فاليوم ننذ لا يملك مالكان من شبع بكم بعض استاسوا لبعض نفارد بعض نفعا بفيد رسول ولا ضرر ونذ ضرر فقولوا ونقولوا من بوائي للذين كسانتا ظلموا چه ظالمانو ذوقوا سكوا عذاب النار التي عذاب دور هغا كنتم بها تكذبون چلوئی چتا سبلی اورت دے درغ نسبت کولو ویدہ اتلا کلتو شیالہم پدی مشرکان کافران و آیاتنا بینات آیاتنا زمین وخکار احکارا قالن و ایدوی ما حاغا ندلا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رجل مگر یو سرے دے یرید اراد لری ایا صدقون دا چې بن کتا سو اما دې عبادت بندگی رہی د هغه چانا کان عبد وا باوکم چې عبادت بندگی بول کول استاسو مشرانو پلارانو وقال وای دې ما هاذا نه دا قران الا افکن مگر دروغ دی مفترا د ځان نه جوړ کړی شي وقال الذين كفروا ويلها كسانو چې کافرو للحق حق دنتا لما جاءهم کل چراغ لو دا دیتا ان هذا وین دے دا الا سحر مبین مگر جادو دے اخکارا وما تیناهم من کتب او ندی ورکڑی من دویتا س کتابنا یدرسونها چی دی گنی لولی غیلرا او پاغی کی دی اخپل شرک جوازو لیدو وما ارسلنا نذيرا لغلهم غيلهم ديتا قبلك من نذير مخكستانا اس يو ير وركون كه ثلاث عشر ما لسمي سيداغتا يا زرمي سيداغتا آتيناهم چيتكم قوة عمر ما وركلو فکذبوا رسلی اید درغ نسبت کرو زمات غمبرانو تا فکیف کان نکیر نصرن جو عذاب زما صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت فرمائی قل ورطوع اے زما حبیب انما اعیدکم